झगड़ा एक दिन प्यार, एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार अच्छा लगता है, एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार अच्छा लगता है। दिल में हाल अब पे इनकार, दिल में हाल अब पे इनकार अच्छा लगता है। एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार, एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार अच्छा लगता है। एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार। जब तक ना हो पूरी दिल की हर बात अधूरी है, प्यार में जाने जाना थोड़ी तकरार जरूरी है। जब तक ना हो पूरी दिल की हर बात अधूरी है, प्यार में जाने जाना थोड़ी तकरार जरूरी है। पास कभी दूर चले जाने मुस्कुरा के यार को रुलाने में, आए मजा छेड़ने सताने में, गुस्से में हंस के इकरार अच्छा लगता है। एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार, एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार अच्छा लगता है। एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार। तुझे चंद मुलाकातों में, खोया रहा मैं तो तेरी बातों में, लेके तेरा हाथ मेरे हाथों में, सोई कभी जागे जवारातों में। चोरी से छुप के दीदार अच्छा लगता है। एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार, एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार अच्छा लगता है। दिल में हाल अब पे इनकार अच्छा लगता है। एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार, ओ एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार।